bahçesine yar yar bir hoyrat girmiş. Horudur hey benli benli dilber horudur. Gülünü dererken dalını kırmış. Kurudur hey benli benli dilber kuru. Canlar kurudu, gülünü dererken dalını kırmış. Kurudur hey benli benli dilber kurudu, canlar kurudu. Abdal bir sultanım yar yar başından başlar. Abdal bir sultanım yar yar başından başlar. Eğilerek orada yar yar kötüyü taşlar. Bin çiçekten bir arıdır hey benli benli dilber arıdır, canlar arıdır. Bin çiçekten bir kovana bal işler. Arıdır hey benli benli dilber arıdır.